Раздзел другі. Познім завейным вечарам, апошнім вечарам 29-го года, вяртаўся апейка з раёна дадому. Вецер, што ні на момант не ўціхаў, налятаў то збоку, то спераду, збоку і спераду гнаў снег, кідаў яго на коней на вазок, у твары гнату, у тварапейку. Клубы абодвых коней былі белыя, у вазку было поўна снегу, снег лажыўся на грудзі, на плечы паліто, біўся ў вочы. Коні то беглі, паслізгваючыся па голым шляху, то грузлі. Важка лезлі ў сумётах, якія ўжо часта перагароджвалі шлях. У посвісці ветру амаль не ўціхна было чуваць цягучае, неспакойнае гудзенне правадоў. Было цёмна. Ад завеяння было відаць агнёў нават недалёкіх вёсак, ды і блізкія слупы ішлі ў цемры ледзь прыкметнымі мутнымі знакамі. Відаць былі адно рухлівы перадок вазка, конскія клубы ў мерным пакалыхванні ды хвасты, якія матляліся ад бегу і ветру. Апейка чуў, што ногі мерзнуць, засоўваў іх у сена, утульваў ад ветру і снегу твару каўнер, як праз дрымоту адзначаў лёгкі лёд з посвістам па санных каляінах, важкі скрып па голых прагалінах, павольны мяккі рух у сумётах, ён драмаў. Дрымота была такая, што відовішчы сну, ява, трызненне, думкі мяшаліся, зблытваліся так, што і сам не дабраў бы ладу. Ён амаль не спаў некалькі начэй, як толькі рушылі з сяла, адразу нібы з надмернай ношай уваліўся ў сон. Але сцюжны вецер неўзабаве, хоць і не дарэшты, разварушыў сон. Апейка то драмаў, то расплюшчваў вочы і бачыў поле, панылы хмызняк, слупы, то зноў заплюшчваўся і адночуў снег, вецер, посвіст, пад якія рвана бязладна ішлі, выходзілі думкі. У дрымотнай душы было то неспакойна, то клопатна, то радасна. Хвіліны яснасці ён некалькі разоў лез рукой пад паліто, нахаладалымі непаслухмянымі пальцамі даставаў вялікі і нязвычна коўскі кішанёвы гадзіннік, падносіў да самых вачэй, узіраўся, ці не позна. Ён выехаў пазнавата. Нельга было раней, ды і спадзяваўся, што дарога будзе лягчэйшая. А гэта завея запыняла. Ён баяўся, што не ўправіцца ў цемры. Лічбаў на гадзінніку амаль не было відаць, ён хутчэй здагадваўся, чым бачыў, колькі часу. Позіркі гэтыя на гадзіннік іншы раз былі ад таго, што сядзець нязрушна станавілася сумна, што таміў нейкі цьмяны, няпэўны, як змрок навокал, неспакой. У галаву лезлі малюнкі і галасы гэтых пяці неспакойных, амаль бяссонных сутак, амаль няспынных сходаў, гаворак, пераконванняў, спрэчак. Яму раптам у дрымоце так ясна бачыўся які-небудзь твар, чуўся які-небудзь голас, што ўсё гэта як бы нанава станавілася яваю, і ён зноў як бы ўрываўся ў гоман, у галас, гаварыў тое, што не знайшоў тады, як трэба было, што трывожыла і цяпер. Як заўсёды ў гэтыя хвіліны, хвалюючы, гарачачы, набягалі раптам вельмі ўдалыя доказы, трапныя адказы, і ў дрымоце яго таміла адчуванне незавершанасці, неразвязанасці тых гаворак спрэчак, імкненне адолець, даказаць, пераканаць іх у сваёй, у цяжкай іхняму разуменню праўдзе. Ён ішоў, прабіваўся, даказваў, думкамі яшчэ як бы прадаўжаў тое, чым жыў усе дні і ночы. Ён мог быць давольны. Недарэмна ночы не спаў, расцінаўся, аж у галаве гуло, аж ахрып, з-за пяцера сутак яшчэ амаль 50 чалавек сталі калгаснікамі, дакладна 47. Але амаль заўсёды цвярозая яснасць хмарыла ў цеху нерадаснай, ужо звыклай рэальнасцю. Тое, што ён зрабіў, як кропля ў моры. Амаль нічога не змяняла. Раён далёка адставаў ад таго плана калектывізацыі, які быў дадзены яму. І апейка добра адчуваў, што ніякага радаснага дзіва чакаць не трэба. Не будзе яго. Значыцца, раёну і далей давядзецца адставаць з усімі непрыемнымі дадаткамі для яго кіраўнікоў. Яго душу трывожыла, і гэта было, можа, самае даўкае, памяць пра нядобрыя настроі, якія ён заўважаў і раней, але ў гэты прыезд адчуў і пабачыў асабліва моцна. Тое, што ён прыкмячаў яшчэ ўвосень, усё расло і шырылася, гразілася ўсяму раёну, ды можа не толькі раёну. Яны станавіліся ўсё большай перашкодай на дарозе. Няўпэўненасць людзей у заўтрашнім, недавер'е да таго, што нёс ён апейка і іншыя ўпаўнаважаныя. Нецярплівы націск несправядлівай грубыя меры, якія з часам не толькі не знікалі, а большалі, нібы падмацоўвалі закарэлае векавое мужыцкае недавер'е ў тое, што з боку могуць прыйсці з добрым, зрабіць добрае. Непэўныя ў заўтрашнім у кожным сяле рэзалі з нязвыклай дзесцялянскай ашчаднасці лёгкасцю, губілі нажытае авечак, цялят, кароў. Апейка ні з адным загаворваў пра гэта, ні на адным сходзе пераконваў, патрабаваў і бачыў, што нішто не дае толку. Трэба неадкладна нейкія строгія меры, падумаў заклапочана і расплюшчыў вочы. За завеяю, за рухомай аднастайнасцю прысад разабраў некалькі кустоў вышэй поля. Курган, здагадаўся апейка, самога кургана не было відаць, выбелены снегам зліваўся з навакольнай шэранню. Скоро уже дома дотягліся, дотягліся. Ён полез быў па гадзінні, калі адумаўся, ўсё роўна ўжо спазніўся ці не спазніўся. Ён як бы ўбачыў жонку, сына, дачку, уявіў, як услухоўваецца, ці не пад'ехаў вазок, ці не рыпнулі веснічкі, нецярпліва варухнуўся, скінуў снег з паліто, выпрастаўся. Чым вышэй узбягалі коні па ўздыме дарогі, тым мацнеў вецер, што вольна і шырока рушыў за Прыпяці насустрач. Дарога пайшла тут цвёрдая, без сумётаў, падмеценая, вылізаная ветрам. Ці ад таго, што і Ігнат як бы ажыў, ці ад таго, што коні самі пажвавелі, пачулі блізка дом, вазок паўздыме памчаў лягчэй, лётам, бліснуў, здалося весела агеньчык, і вось ужо блізка відаць сталі і само акно, цёмны абрыс хаты, адной, другой, уехалі ў Юравічы, у верхнюю вуліцу, на спуску зноў распораз дарогу пераймалі сумёты, але тут гэта нават памагала, ямчэй было спускацца з кручы. У прарэзе між гор зажаўцела ўжо некалькі блізкіх ніжніх агеньчыкаў. Всяго мястэчка не было відаць, засцілала завея. Жаўцеў агеньчык і ў выканкоме. Апейка затрымаў Ігната, узбег па зледзянелым стрэскам ганку на другі паверх, павітаўшы, павіншаваўшы з Новым годам санлівага дзяжурнага, які адказаў зрадавасна, голасна, убег у свой пакой, хапаючыся за паліў лямпу. На стале было некалькі лістоў, папер, паперка са зводкай аб стане калектывізацыі ў раёне, і ён паглядзеў 29,7%. Пісана рукою Зубрыча ўнізе, яго ж акуратны сціплы подпіс. Лісты, паперы, адносіны з Мазыра, на папяроснай паперы пад капіроўку. Хутка прагледзеў адну, другую, разарваў канверт, дастаў пісьмо, чытаючы схамянуўся, адкінуў крысо паліто, дастаў гадзіннік. Яшчэ не позна, можна ўправіцца. Сабраў паперы, лісты ў папку, узяў тэлефонную трубку, крутнуў ручку. Райкомаўскі дзяжурны адазваўся адразу. Башлыкова яшчэ не было, не вярнуўся. Ужо сабраўшыся ісці, апейка кінуў позіркам на стус газет, складзеных ускрай стала. Заўважыў адразу на верхняй «І Сталін» да пытанняў аграрнай палітыкі ў СССР. Забраў увесь туз пад паху, хукнуў лямпу і рынуў у подбег назад. Ляцеў вазок Ігнат, шмаргануў коней, даляцелі дамоў. У момант. Прывяжы пакуль, ды ў хату, здаецца, управіліся. Тут намёрзлыя ступенькі таксама трашчалі пад нагамі, нецярпліва і радасна, стукаць не трэба было, дзверы нібы самі адчыніліся, у цёмных сенцах абняў жонку, хату вайшоў, абдымаючы за галаву сына, Валодзя папракнуў, каб трохі пачалі б без цябе. Всё ж такі ўправіліся. Стол быў засланы белым абрусам, на стале ўсё было падрыхтавана да сустрэчы. Ніначка, што таксама не спала, адразу пабегла да стала, апейка пацалаваў яе, хутка скінуў паліто, рушыў умывацца, калі вярнуўся, Ігнат быў у пакоі ўжо, і лямпа гарэла ярка, святочна, Вера памагала Ігнату распрануцца. Што ж, каб гэты год быў не горшы за іншыя. За шчасце ўсіх нас! Апейка па чарзе паднёс да ўсіх сваю чарку, да малых, якім налілі чырвонага морсу, да Веры, да Ігната. Ігнат, як і каля коней, трымаўся за сталом чынна, сказаўшы за апейкам за тое, чтоб дабро не пераводзілася ў гэтым доме. І он потым і піў, і закусваў ужо моўчкі. Як і ў дарозе, і ў сёлах ён трымаўся незалежна, з годнасцю, як бы паказваючы ўсім, што ведае мяжу, якая ёсць паміж ім і старшынёй. Ён і тут не бянтэжыўся, ды і чаго было бянтэжыцца? Свой лічы даўно ў хаце, але і не дапушчаў, хоць павесялеў ад гарэлкі якой-небудзь вольнасці. Вера гасцінна сачыла, каб у яго ўвесь час было і выпіць, і закусіць, і ён браў гэта як належнае са звычайнай паважнасцю. Ігнат не спяшаўся асабліва, але неўзабаве паважна ж устаў, падзякаваў. На Веры на запрашэнні пабыць яшчэ сказаў цвяроза: «Не, трэба і пра другіх не забываць». Апейка здагадаўся, другія на той час – коні. Апейка правёў яго на ганак, хвіліну пастаяў пад павевамі халоднага ветру, весела пайшоў зноў у бесклапотны, шчаслівы гоман і смех за сталом. Весёлай, бесхмарнай была гэта ноч, гэта сустрэча года, які потым – суджана было апейку вспамінаць і з нязменным гонарам, і не адзін год з болеснай крыўдай. Годам, у які суджана было зазнаць і вялікія радасці, і вялікія няшчасці. Тады ж, У тую ноч усім ім за сталом было вельмі весела. Дзеці дурэлі, рагаталі, смяялася па-маладому закахана, тулілася Вера. Молада, хораша было і апейку. Весялосць прыціхла ненадоўга толькі тады, калі паявілася жонка Харчава. Стрымана і неяк вінавата загаварыла: «З Новым годам вас, суседзячкі нашы! Хай будзе добра ўсё!» І гаварыла, і кланялася яна па-вясковаму. Ва ўсім яна была вясковаю жанчынаю. Жывучы даўно ў горадзе, яна, Маруся, амаль нічога не змяніла ў звычках. Нават крамныя кофта і спадніца, пашытыя ў юравіцкай швейнай, выглядалі на ёй па-вясковаму. Вера з радасцю пасадзіла яе за стол, наліла ў чарку, выпілі разам. На Новы год неяк нядобра адной, у другія дні дак не так, а ў Новы год дак проста сэрца смокча. Апейка заўважыў, што яна, гамонячы па-вясковаму ахвотна, амаль увесь час услухоўвалася, ці не чуваць чаго на вуліцы, на двары, ці не прыехаў чалавек. Добрая душою, апейка ведаў, яна неёмка чула сябе за свайго мужа, за яго разлад з ім, з апейкам. Не магла згадзіцца сэрцам і абыходзілася заўсёды лагодна і вінавата, хоць і стрымлівалася і пабойвалася Харчава. От і цяпер апейка чуў яе дабрату і прыхаваную апаску, што чалавек, калі пабачыць, не пахваліць. А ўсё ж такі прыйшла, ёй не сядзелася. Пагаманіўшы столькі, колькі трэба было для прыліку, яна падалася дадому, пайшла ў час. Амаль адразу за гэтым пад'ехаў Харчаў, ён прыехаў не адзін, з нейкімі знаёмымі. За сцяной стала адразу шумна, затупалі боты, загаманілі дужыя галасы. Апейка мімаволі прыслухоўваўся да гэтых галасоў. Стараўся пазнаць, хто там. Выдзеліў сярод іншых напорлівы барытон Дубадзела. «Сябры!» Здалося, пачуў сваё прозвішча, вспомнілі, але не разабраў, што казалі, да і не хацеў разбіраць. Яны вясёлыя, яму няма чаго псаваць весялосці. Пазней падляцеў яшчэ нехта, апейка прыслухаўся да хуткіх крокаў. «Можа, да яго?» «Не, таксама да Харчава». Вера сабралася ўжо весці дзяцей спаць, калі на іх ганку пачуліся крокі. Хтось увайшоў у сенцы, апейка адчыніў пакой, ступіў Башлыкоў. «Вясёлы, п'янаваты». «Чытаў». Ён усміхнуўся шырока, па-п'янаму, прасцецкі, як быў рачыста. «Што?» На твары Башлыкова паявілася, праўда, паблажлівая пагарда. «Адстаеш! Зараз жа вазьмі, праштудзіруй!» Ужо па-сяброўску з захапленнем: «От галава, от розум! Недарэмна на самым версе. Прачытаеш, і ўсё ясна становіцца. На 100 вёрст наперад відаць, і ўглыб на 100. Всё ясна, як двойчы два». Паблажліва па-сяброўску ж папракнуў: «Ну, чаго стаў? Як сустракаеш госця, налівы пі трэба». Ён звонка чокнуўся, хвацка перакуліў чарку, весела ўзнята прайшоўся, стройны ў сваім амаль вайсковым гарнітуры, хромавых ботах, дужы ў хадзе, прыгожы. «Всё ясна, як двойчы два, всё па палічках разлажыў. Гэта сюды, гэта туды, недарэмна на самым версе. Самога Энгельса, брат, на месца паставіў. Зараз жа вазьмі, ну, яшчэ па адной, раз такое дзела». Ён выйшаў так жа хутка, як і паявіўся.